fiók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, aggasztjánokat. Hallják hát, hallják hát az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. Énekeljetek, 30-asok, 40-esek, táncra keljetek, 50-esek, 70-esek, ti is jöjjetek. Darra fel, így mondjátok el. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám a virág. Csak a 20 éveseké a világ. Ó, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 20 évesek, felétek még annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. És az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd, és énekelitek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, hallgassunk együtt azonnal dalárdát. Nem csak a 20 éveseké a világ. Hogy énekelek, jöjjetek hát öreg bítek, s énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem. Teljes lesz az én dalseregem. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Srácok, legyünk jó barátok. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó